would like to write a song that is so vibrant and so intimate that the earth would adopt it as if it had sprung like a stream from the land's memory, as if no one had written it but life itself. And my song would travel along from bird to wing, to tree to breeze, to heart to breath to song, because a song belongs to everyone, like the spring. Ziemista ta płyta, jako organiczna. Pierwszy studyjny album, pierwszy w pełni autorski album Vangelisa. Był rok 1973 i teraz przesuwamy się na naszej skali czasu, bowiem chciałbym teraz przypomnieć album, płytę zainspirowaną astronomią i astrofizyką. To właśnie na niej pojawiły się tak modne w latach 70. elementy fusion, albedo 039. Thank you. Alfa to tytuł tej kompozycji. Kompozycji, którą znajdą Państwo na płycie Albedo 039. Płyta została wydana w 1976 roku i jej tytuł odnosi się do pojęcia fizycznego określającego stosunek ilości światła odbitego od danego ciała do ilości światła padającego na nie. Albedo naszej planety, albedo Ziemi wynosi właśnie 0,39 i pewnie dlatego, i pewnie właśnie dlatego nasza planeta tak pięknie wygląda z kosmosu. 3:50. At the third stroke, it will be 10:04 precisely. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. ten oto sposób kończy się dekada lat 70. w twórczości Vangelisa. No, może jeszcze powinienem wspomnieć o jednym albumie, ale może po kolei. Opera Sauvage to muzyka właśnie z tej płyty przed chwilą nam potowarzyszyła. Później Vangelis przeniósł się do Londynu, gdzie założył swoje legendarne Nemo Studios. W tym też okresie współpracował również z Johnem Andersonem. Bywał na próbach zespołu Yes. Później w latach 80. i 90. z Andersonem, jak wiadomo, wydał dwie albo trzy nawet płyty, ale pomału, bo chciałbym wrócić do opery Sauvage, do płyty, która powstała również do filmu dokumentalnego, przyrodniczego Frederica Rossifa. I na niej znajduje się, w moim przekonaniu, no przepiękny utwór zatytułowany L'Enfant. Proszę niczego nie oczekiwać i dać tej muzyce najzwyczajniej brzmieć. które teraz z końcówki lat 70. zaprowadzi nas na początek lat 80., czyli do czasu, kiedy powstał najbardziej znany, najbardziej kojarzony z Wangelisem utwór, pierwotnie zatytułowany po prostu Titles, i po czasie zyskał tę bardzo, bardzo charakterystyczną nazwę. Państwo wiedzą, o jakiej kompozycji mowa. Ale ja nie chcę puszczać dziś tego kruciaka trwającego 3 minuty i 33 sekundy, a stronę B tej płyty. Stronę B właśnie Rydwanów Ognia, za którą tą muzykę Evangelis otrzymał Oscara. I chcę przywołać utwór, który pierwotnie nosił tytuł Rydwany Ognia. Tak zresztą stoi na tym pierwszym tłoczeniu. Państwo znają tę 20-parominutową kompozycję? Bo na pewno tego kruciaka. Ale jak jest z tym długim utworem? Pięknie. Mam nadzieję, że to był miły czas dla Państwa. Czas z muzyką Evangelosa Odyseasa Papazanasiu, czyli Evangelisa, greckiego kompozytora, który odszedł w 2022 roku. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. To byłem ja, Michał Margański. Serdecznie zapraszam na nasze kolejne spotkanie we wtorek około godziny 10.30 w cyklu Przyjaciel Dźwięk. Do usłyszenia. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by